आयुर्वेद के ग्रंथों में दाद नाशक योग के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले को देश विदेश के बहुत सारे पारंपरिक चिकित्सक जानते हैं, पर वे इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वे इसका नियमित प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस फार्मूले के बारे में लिखा है कि आंवला सार, गंधक, सिंदूर, मुर्दा सिंह, फिटकरी, मैनशील, इन दवाओं को कूट के खूब बारीक पीस के जहाँ पर दाद पामा गजकरण होए वहाँ कड़वे तेल में मिलाकर ऐसा मले कि जिसमें दवा शरीर में समा जाए। यह दवा हजारों दफ़े आजमाइश की हुई है। अपने 30 वर्षों के लंबे अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से यह पूछा कि क्या आप इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और क्या इस बारे में भी जानते हैं कि किसी तरह के मेडिसिनल राइस का उपयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़ी रोचक जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने, विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के चिकित्सकों ने 15 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया है। ये सभी मेडिसिनल राइस देर से पकने वाले मेडिसिनल राइस हैं। इनका प्रयोग फार्मूले में करने की बात उन्होंने सुझाई और बताया कि अगर इन मेडिसिनल राइस का प्रयोग फार्मूले में किया जाएगा तो यह फार्मूला बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है और बहुत कम समय में ही दांत को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बिहार के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी इसी तरह की जानकारी दी और उन्होंने 35 किस्म के पारंपरिक औषधि धानों के बारे में बताया जिनके प्रयोग से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने जल्दी पकने वाले 5 प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस बताए जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो जिससे दुनिया भर को इस ज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। आप मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।